Book 2 25 25 Mieste Aš noriu važiuoti į geležinkelio stotį. Aš noriu važiuoti į oro uostą. Aš noriu į miesto centrą. Kaip man nuvykti į geležinkelio stotį? Kaip man nuvykti į oro uostą? Kaip man nuvykti į miesto centrą? Man reikia taksi. Man reikia miesto plano. Man reikia viešbučių. Aš norėčiau įsinuomoti automobilį. Štai mano kreditinė kortelė. Štai mano vairuotojo pažymėjimas. Teisės. Ką galima pamatyti mieste? Nueikite į senamiestį. Padarykite ekskursiją po miestą. Nueikite į uostą. Padarykite ekskursiją po uostą. Kokių įžymybių dar yra be to? Prašoma paspausti www.book2.de, kad pamatytumėte knygas ir parsisiųstumėte naujausią versiją.